materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Jest dużo nowych zakażeń, ale ich liczba jest stabilna, mówi wiceminister zdrowia. W Pradze protestowali przeciwnicy obostrzeń spowodowanych pandemią, byli wśród nich politycy. Głośne wezwanie do pokoju. Za 2,5 godziny papież Franciszek wyleci z Iraku do Rzymu. Ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W porównaniu z poprzednim tygodniem to wzrost o prawie 3,5 tysiąca. Zmarło 126 osób chorych na COVID, a wyzdrowiało prawie 11 tysięcy. Na razie obserwujemy stały przyrost liczby infekcji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni. To jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu, czyli nie jest to tak, jak to było na jesieni, że to czasem dzienne nowe przypadki praktycznie podwajały te liczby, więc mam nadzieję, że to utrzyma się na dość niestety wysokim, ale dość stabilnym poziomie. Niemal 4 miliony szczepień przeprowadzono do tej pory w Polsce. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 2,5 miliona osób, a drugą ponad 1 400 tysięcy. Doktor Sergiusz Karzanowski przypomina, że po pierwszej dawce trzeba bardzo uważać. Odporność w ciągu kilku tygodni będzie już na poziomie 50-60%, ale trzeba pamiętać, że nadal jest duże prawdopodobieństwo, że jak będzie kontakt z kimś chorym, nawet bezobjawowym, to można podłapać tego wirusa. Dlatego bardzo uważać na siebie i stosować dystans, maseczki nosić, ręce dezynfekować. Po drugiej szczepionce tak samo dalej trzeba stosować. Natomiast między pierwszą a drugą dawką to jest bardzo, bardzo istotne. Do Polski dotarła kolejna partia szczepionek. To około 300 tysięcy dawek preparatu firmy AstraZeneca, których transport był przewidziany na dziś, i ponad 60 tysięcy dawek, które miały być dostarczone w miniony czwartek, ale w ostatniej chwili dostawa została odwołana. Samolot wiozący preparaty wylądował rano na warszawskim lotnisku Chopina. Szczepionki zostaną przewiezione do magazynu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd trafią do szpitali i punktów szczepień. Dziś rozpoczynają się szczepienia osób z grupy zero, które nie dostały jeszcze żadnej szczepionki. Pierwszą dawkę powinny przyjąć do 21 marca. Przeciwnicy noszenia maseczek i innych obostrzeń sanitarnych próbowali protestować w Pradze. Demonstrację zakończono po kilkunastu minutach. Policja zatrzymała 17 osób, w tym jednego z posłów. Przeciwnicy rządowych restrykcji spotkali się na dwóch manifestacjach zorganizowanych na placu Wacława i rynku staromiejskim. Po zebraniu się dozwolonej liczby 100 protestujących policja uniemożliwiła wejście kolejnym uczestnikom na każdy z placów. Zgromadzenia zostały zakończone, a służby wezwały do rozejścia się. Po krótkim czasie część demonstrantów wróciła do centrum, gdzie doszło do przepychanek. Z powodu nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych zatrzymano 17 osób, w tym organizatora jednej z manifestacji, posła Lubomira Wolnego. Parlamentarzysta jest jednym z najzagorzalszych przeciwników rządowych restrykcji i regularnie występuje w Izbie Poselskiej bez zasłoniętych ust i nosa. Minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek przekazał, że Wolnego zatrzymano po tym, jak w trakcie manifestacji odmówił założenia maseczki na polecenie policji. W związku z obowiązującymi w Czechach ograniczeniami w przemieszczaniu się zawrócono kilka autokarów z demonstrantami jadącymi do Pragi, m.in. z Karwiny i Brna. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. 8 marca w kilkudziesięciu krajach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Został ustanowiony w 1910 roku w Kopenhadze przez socjalistki jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie płci, w tym o przyznanie kobietom praw wyborczych. Na świecie pierwszy raz obchodzono Dzień Kobiet nieformalnie w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Z kolei jako międzynarodowe święto był po raz pierwszy obchodzony 19 marca 1911 roku w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się wtedy prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, a także do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji. To było głośne wezwanie do pokoju, mówi o pielgrzymce Franciszka do Iraku ksiądz Andrzej Halemba ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Papież za 2,5 godziny odleci do Rzymu. Jak mówi ksiądz Halemba, który obserwował pielgrzymkę na miejscu, Franciszek podtrzymał na duchu miejscowych chrześcijan oraz wezwał do braterstwa i jedności. Nie przemoc powinna dominować i chęć zemsty, ale przebaczenie i miłość. To bardzo dobrze brzmiało zarówno w Bagdadzie, w spotkaniu z duchowym przywódcą szyickim, ale także w Karakosz, które doświadczyło ogromnego cierpienia. Zostało zdradzone trzykrotnie, mówią, zostaliśmy zdradzeni i bardzo boleśnie to odczuwali. Zarówno opuszczeni przez rząd bagdacki, ale także przez peszmergów, czyli wojsko kurdyjskie, które obiecywało ich chronić. Chrześcijanie z regionu Karakosz byli ofiarami brutalnych prześladowań ze strony tzw. państwa islamskiego. Była to 33. zagraniczna podróż papieża Franciszka. I to był serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce na początek i podsumowanie zmagań w Toruniu w wykonaniu Dariusza Urbanowicza. Polska z 10 krążkami, złotem, 5 srebrami i 4 brązami zajęła 9 miejsce w klasyfikacji medalowej i 2 w klasyfikacji punktowej halowych Mistrzostw Europy. W tym czempionacie było wszystko. Wielkie zwycięstwa faworytów, jak i niespodziewane sukcesy objawień, a za takie zdecydowanie należy uznać Piję Skrzyszowską czy Kornelię Lesiewicz, ale przede wszystkim Patryka Dobka, który całej Europie zrobił psikusa i zdobył złoto pod dachem areny Toruń na 800 metrów. A przecież nominalnie biega on na 400 metrów i to przez płotki. Czy przerzuci się na 800 i czy powalczy o igrzyska olimpijskie na tym dystansie, czy też pozostanie przy płotkach? Mamy się tego dowiedzieć już latem. Sezon halowy skończył się z przytupem. Wspaniała impreza w Toruniu przeszła do historii. Z areny Toruń Dariusz Urbanowicz. Przypomnę, że wczoraj brązowe medale zdobyli Paweł Wiesiołek w siedmioboju, Piotr Lisek w skoku otyczce, sztafeta kobiet 4x400 metrów oraz Angelika Cichocka w biegu na 800 metrów. Na tym samym dystansie Joanna Jóźwik była druga, a wśród panów złoto i srebro Patryka Dobka i Mateusza Borkowskiego. W piłce nożnej w Ekstraklasie lider Legia Warszawa wygrała 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Co na to trener Czesław Michniewicz? Cieszę się bardzo, że wygraliśmy to spotkanie. Przyjeżdżając tutaj do Wrocławia, wiedzieliśmy, jak to jest trudny teren dla każdej drużyny, która to przyjeżdża. Ten mecz był pod naszą kontrolą. Sytuację kontrolował także Lech Poznań. Wygrał 1-0 z Pogonią Szczecin, a Piast Gliwice pokonał 2-1 Stal Mielec. W piłce zagranicznej we Włoszech po golu strzelili Bartosz Bereszyński i Arkadiusz Reca. Sampdoria zremisowała 2-2 z Cagliari, a Crotone 4-2 pokonało Torino. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie, 2 asysty Polaka, 3-1 pokonało Bolonię z Łukaszem Skorupskim w bramce. Na Wyspach w derbach Manchesteru United wygrało 2-0 z City, które pozostaje samotnym liderem. Porażka Liverpoolu, kolejna, 0-1 z Fulham. Tottenham wygrał 4-1 z Crystal Palace, po 2 gole strzelili Gareth Bale i Harry Kane. Derby także w Madrycie, 1-1 Atletico z Realem. A w Pucharze Francji gol Arkadiusza Milika, ale co z tego? Marsylia przegrała sensacyjnie z Canet, czyli czwartoligowcem, 1-2. W siatkówce lider Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Werwą Warszawa 3-0, a Trefl Gdańsk w ostatnim meczu rundy zasadniczej wygrał z Aluron Wartą Zawiercie i zajął 3. miejsce. Arka Gdynia za to wywalczyła Puchar Polski Koszykarek w spotkaniu finałowym rozgrywanym w Gdyni. Arka pokonała CCC Polkowice 69-65. A za oceanem w koszykówce mecz gwiazd wygrała drużyna LeBrona Jamesa, która pokonała team Kevina Duranta 170-150. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. I dzisiaj ciepło jak na taką porę roku, dlatego że wiemy, że w marcu jak w garncu, więc na razie 1 stopień maksymalnie w ciągu dnia. W tej chwili przymrozki, ślisko na drogach, ale za to słonecznie. 3 stopnie w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Rzeszowie czy Krakowie, czy Katowicach. 5 stopni to są najcieplejsze miejsca, czyli Szczecin i Gorzów Wielkopolski. W tej chwili proszę poświęcić chwilę na oskrobanie szyb w samochodach, bo gwarantuję, że są zamarznięte. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pramodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 7, program trzeci Polskiego Radia i godzinę 7 witamy Gorillaz, Feel Good Incorporated. Nikogo o drogę. Nie 17 minut po godzinie 7. 2 2 7 3. To jest nasz numer telefonu. I czy nie, to nie, czy tak, to tak. I kwestie tego, w jaki sposób panie sobie radzą z komunikacją z mężczyznami w tym dzisiaj wyjątkowym dla pań dniu. Często można to źle zinterpretować. Nie to miałam na myśli na przykład. Ojejku, ile razy ja to słyszałem. To nie jest łatwe, szanowne panie, często domyśleć się, kiedy nie oznacza nie, a kiedy tak oznacza tak. A propos takich problemów komunikacyjnych, znalazłem artykuł na temat pani, która kiedyś była feministką, natomiast ślub z bogatym mężczyzną zrobił z niej podobno kurę domową. Pani jest autorką bloga i kiedyś bardzo profeministycznie podchodziła do życia, natomiast teraz na jej blogu pojawiają się informacje, pani ma tutaj od dłuższego czasu tego bloga prowadzi, pojawiają się informacje o tym, jakie sprzęty są jej potrzebne w kuchni i jakże duży rozstrzał ja tutaj widzę między poprzednim życiem samotnej, dzielnie wojującej feministki po ślubie pani przywiązanej do kuchni. Natomiast ja też część zarzutów internautów tutaj, że pani opowiada, że potrzebuje sprzętów w kuchni, bo nic sama nie potrafi zrobić, bo takie zarzuty się pojawiają i dlatego te sprzęty podobno są jej potrzebne. Ja tych zarzutów nie rozumiem, dlatego że, i powiem więcej, nie zrozumie tych zarzutów nikt, kto ma w domu na wyposażeniu robota kuchennego podłączonego do internetu. To jest urządzenie, które potrafi za nas ugotować wszystko, więc po co sobie utrudniać życie, skoro można z takich rzeczy korzystać? Czy to jest dobry prezent dla pani, dla wybranki życia, na przykład jakiś sprzęt do kuchni? Nie wiem. W dzisiejszych czasach to może być źle odebrane. 2 2 7 3, to jest numer do nas. Za chwilę porozmawiamy sobie o paniach w męskich zawodach. To za chwilę. 19 po 7, Somewhere I Belong, Linkin Park w Trójce teraz. Somewhere I belong, I will never know myself. 23 minuty temu minęła godzina 7. Być kobietą w dzisiejszych czasach zmienia swoje znaczenie. Panie mierzą coraz wyżej i coraz częściej im to wychodzi. Mimo to ponad 120 lat od powstania pierwszych ruchów działających na rzecz kobiet w wielu zawodach panie można nadal szukać ze świecą. Z przedstawicielkami nadal nietypowych dla kobiet zawodów rozmawiał Przemek Cięgotura. Być kobietą to tak jak być mężczyzną w mundurze. Aspirant sztabowy Małgorzata Wersocka, komenda stołeczna policji. Nigdy nie odczułam ani ze strony przełożonego, ani też ze strony kolegów, że muszę z siebie więcej dać, więcej pokazać, żeby dorównać mężczyźnie. Jak pracowałam na dzielnicy, to na dużo zabezpieczeń jeździliśmy. Często nie było mnie w domu, także można powiedzieć, że mąż przejął obowiązki kucharki, sprzątaczki, praczki, bo niestety bywało tak, że nie było też mnie po kilkanaście godzin. Na pewno jest to jeszcze coś nowego, odchodzącego od normy. Sandra Guzal, taksówkarka. Z wymianą oleju jeszcze dam radę, ale łapanie gumy jeszcze nie miałam takiej sytuacji, no ale wiem, że samej byłoby mi ciężko, no ale mogę liczyć na chłopaków z pracy. Niemoralne propozycje, no zdarzały się, ale to panowie bardzo się często pytają, czy dałabym się zaprosić na kawę, czy obiad, że mają nadzieję, że jeszcze razem przejedziemy. No zazwyczaj takim panom numeru nie dam, wiadomo. Zdarzają się tacy ludzie, że czasami potrafią zagotować. Lubię swoją pracę, uwielbiam ją, nie wyobrażam sobie żadnej innej. Katarzyna Kacprzak, kierowca autobusu. Początki były ciężkie, bo ludzie się ciągle przyglądali nam. Różnie się pasażerowie zachowywali w stosunku do kobiet. Bywało tak, że rezygnowali z jazdy autobusem, jak widzieli kobietę. Nieraz usłyszałam tekst typu baba na pewno nie umie jeździć, a ja tak nie uważam. Kobiety są wrażliwsze od mężczyzn. Myślę, że bardziej skłonne do empatii i w sytuacjach stresowych lepiej panują nad emocjami. Ja za kierownicą, ja się czuję bardzo dobrze. Może ja po prostu czuję ten pojazd. Milena Leszczyńska, kierowca autobusu. Wczoraj takie komplementy podostawałam, że a jaka piękna kobieta, że pani płynie z tym autobusem razem. Bardzo miło jesteśmy traktowani. Według ostatnich dostępnych danych w samej Warszawie nadal wielu działań kobiety kierowcy stanowią tylko 3% wszystkich kierowców, mimo wielu działań. Tylko nie płaczmy z tych zub teraz w Trójce, a numer do nas to 2 2 7 3. Może któraś z pań, które słuchają teraz Trójki, wykonuje w cudzysłowie męski zawód i chciałaby o tym porozmawiać. Zapraszam. 2 2 7 3. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę. położę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej ty. Myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Dwadzieścia dziewięć minut temu minęła godzina siódma. Poranny program Pora na Trójkę i zastanawiamy się, czy są wśród słuchaczek Trójki panie, które wykonują tak zwane w cudzysłowie męskie zawody. Dzień dobry, ja to tak na antenie chciałbym zapytać, czy forma taksówkarka to już jest przyjęta, czy nie? Tak z ciekawości. A jak badałem ten temat kiedyś i takie feminizmy są dopuszczalne. Mogą czasem kłuć w uszy, ale podobno są dopuszczalne. Tak długo nie były dopuszczalne, bo ten zawód nie był wykonywany przez panie, ale język ewoluuje. Zatem taksówkarka jak najbardziej, tak wedle mojej wiedzy, posiłkowanej Radą Języka Polskiego. Zatem chyba można. Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz prognoza pogody, proszę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Przede wszystkim uważajmy na oblodzenia. Cały powiat łomżyński ma 85% prawdopodobieństwa, że będą oblodzone drogi. I tam będzie najbardziej ślisko. Zresztą podobnie sprawa się ma w Lublinie, Radomiu, Siedlcach, czy na północy kraju, w Gdańsku i w Słupsku, w Koszalinie i w Elblągu. Bardzo prawdopodobne oblodzenia na drogach, zatem uważajmy. Oprócz tego będzie słonecznie dzisiaj. Temperatury od 1 stopnia na Warmii i Mazurach, czy też na Podlasiu, przez 3 stopnie w Gdańsku, w Warszawie, Lublinie, w Łodzi, w Kielcach, Rzeszowie i w Katowicach oraz przychylając się do prośby jednego z naszych słuchaczy, podaję temperaturę dla Radomia, uwaga, 3 stopnie. Oprócz tego najcieplej w Szczecinie i w Gorzowie stopni 5. Słonecznie, ale ślisko. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow! Dzień Kobiet na stacjach Orlen będzie wyjątkowy dla wszystkich pań. 8 marca tankując paliwo, odbierzesz pyszną kawę za złotówkę. A w godzinach 7.20 nasi pracownicy gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopkafe.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience. Weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Mam coś w sobie, spali pięty. Dziewczynom daję diamenty. Obsypuję dolarami. Mówię to między wierszami. Dolary i diamenty. I już chodzę uśmiechnięty. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka dolary, diamenty, a w niej do wygrania nawet 400 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut do godziny 8. Wojenka Laocze. I tutaj samokrytyka obywatelska w moim wykonaniu. Przejęzyczenie nastąpiło. Feminatywy to jest słowo, o które chodzi. Czyli żeńskie odmiany męskich zawodów w języku. To są feminatywy. Ja powiedziałem feminizmy w ogóle. Dlaczego ja tak zrobiłem?

20 minut pozostało do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę. Zastanawiamy się dzisiaj również nad paniami wykonującymi w cudzysłowie męskie zawody. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Halo, dzień dobry, witam. Ja chciałem poinformować, że u mnie w pracy akurat kierowcą z ciężarówki, tylko takiej do przewozu betonu, jest kobieta. Pan wjechał do tunelu, zdaje się, ale bardzo, bardzo dziękuję. 2 2 7 3, panie prowadzące ciągniki siodłowe, jak prawidłowo powinno się nazywać auta, o których się mówi tiry. Rzeczywiście jest to rzadka sprawa, ale panie podobno dokładniej potrafią parkować. Czy to prawda? O, ciekawe. 2 2 7 3. Dobrze. Czy panie odwdzięczają się za prezenty, które otrzymują, a jeżeli tak, to w jaki sposób się odwdzięczają? Pytał Maciej Domański. Przede wszystkim uśmiechem, ale potrafię się też odwdzięczyć upieczeniem pysznego ciasta. Zawsze tu są takie dni lub rocznice, różne uroczystości. Staram się zawsze wieczorem zorganizować jakąś fajną kolację. Przy świecach, jakieś fajne potrawy, winko i oglądamy później jakiś fajny film. Jak dostaję jakiś prezent od mojego męża na Dzień Kobiet, to robię wieczorem kolację, oglądam jakiś film. No i oczywiście odwdzięczam mu się tym samym, czyli na Dzień Chłopaka daję ja mu jakiś taki fajny prezent. I tyle. Pewnie tak proste to jest tylko wtedy, kiedy się dobrze zna swojego partnera. Natomiast, szanowni państwo, czy to nie jest tak, że otrzymując od kogoś prezent, od razu czujemy się zobligowani, żeby się odwdzięczyć za niego? Czy po prostu potrafimy przyjąć prezent i uznać, należało mi się, dziękuję? I tyle. I już zabieram. 2 2 7 3. Sweater Weather teraz, The Neighborhood. I 18 minut do godziny 8. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity's centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and so far away, the goosebumps start to race, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as for, inside this place is warm, outside it starts to pour. Both your hands in the holes of my. Kwadrans do ósmej, program trzeci Polskiego Radia i nasz gość dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Jak z tą trzecią falą pandemii jest? To jest ta trzecia fala, czy nie ma? Bo raz nam zachorowania rosną, teraz w sobotę czytałem, że maleją, to może jest szansa, że to się już, ta krzywa się wypłaszcza, jak mawiał klasyk. No właśnie, tak, tak. Z tymi falami jest tak dziwnie, ale to dlatego, że nie ma definicji fali, więc możemy sobie swobodnie tutaj interpretować. No ale dane są takie, że tydzień do tygodnia zwiększyła się liczba zachorowań prawie o 2,5 tysiąca. Tydzień do tygodnia to jest dużo. Więc możemy powiedzieć na pewno o wzrostach, na pewno o sytuacji, w której no musimy się bardzo, bardzo pilnować, bo jesteśmy rzeczywiście w rozbiegu czegoś, co można niewątpliwie określić trzecią falą. Panie doktorze, premier Izraela powiedział, że w zasadzie to te maski na zewnątrz to tak są średnio potrzebne, ale niech noszą, żeby się nie pomieszało i żeby nie zapominali ich zakładać, jak wchodzą do pomieszczeń, mówiąc o swoich rodakach. Czy też w internecie się pojawiają takie głosy, że no na zewnątrz te maski to czy no na pewno potrzebne? Co pan o tym sądzi? Panie redaktorze, jeżeli jest dużo wirusa w przyrodzie i możemy się z nim spotkać na ulicy, cudzysłów oczywiście pewien, bo spotkamy go oczywiście w drugim człowieku, który jest objawowy albo bezobjawowy, to jest takie niebezpieczeństwo. Część obostrzeń, czyli jest niebezpieczeństwo, to znaczy, że trzeba te maski nosić. I oczywiście można tutaj dyskutować, bo ktoś powie, no tak, ale sam wychodzę wieczorem z psem na spacer, prawda? No tylko, że za chwileczkę spotykamy sąsiada albo trzech sąsiadów w identycznej sytuacji jak my i tak dalej, więc to, żeby nam się nie pomieszało, też jest dosyć istotne, dlatego, bo nam się z tym koronawirusem w ogóle wiele rzeczy miesza. Czasem wydaje się też, że te komunikaty są sprzeczne, ale oni wynikają jednak z bieżącej sytuacji, która jest zmienną i akurat w przypadku noszenia maseczek już też tak było. Wtedy, kiedy było mało tych masek na ulicy, to oznaczało ni mniej, ni więcej tylko to, że mało jest wirusa w przyrodzie. Natomiast w momencie, kiedy mamy dużo zachorowań, mamy tą falę, drugą, trzecią, jakąś tam, no to powinniśmy się do tego stosować. Panie doktorze, na koniec takie krótkie pytanie, bo pan jest blisko całej tej sytuacji i może wie więcej niż my. Jak będzie z sezonem ślubnym w tym roku? Czy jest szansa, że ludzie, którzy mają poplanowane śluby teraz kwiecień, maj, czerwiec, czy jest szansa, że te śluby się będą normalnie odbywały? Tak jak panu się wydaje? Wydaje mi się, że nikt dzisiaj nie odpowie na to pytanie do końca, ale znaczy tego to jestem nawet pewien. Natomiast wydaje mi się, że wszyscy robią wszystko, żeby tak było normalnie i żeby oczywiście także takie uroczystości jak śluby i inne uroczystości rodzinne się odbywały normalnie. Dużo zależy od nas. To jest sytuacja bardzo zmienna, którą trzeba monitorować na bieżąco. A więc trudno to ocenić. Natomiast ten okres ślubny, który się zaczyna tam powiedzmy od maja, pewnie od czerwca, bo jest R do sierpnia, września, myślę, że będzie dużo lepszy, jeśli chodzi o koronawirus. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ja trzymam kciuki, bo wiele osób czeka na ten moment, kiedy się okaże, co to będzie z tymi ślubami, mając właśnie już poplanowane swoje uroczystości. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Pan doktor wróci na antenę radiowej Trójki w środę, również przed godziną ósmą. Baranek Kult teraz, a za chwilę Tash Sultana prosto z Australii, dziewczyna orkiestra w utworze Jungle. To już za moment. Tu Trójka. Ci ludzie to brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy braku własnej miłości plotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej pani.